خایستا خایستا نازک نازک لکا ګلان وای وای خاور ته لاړل خاوند ستن کتن کی زوانانو خایستا خایستا نازک نازک لکا ګلان وای وای خاور ته لاړل خاوند ستن کتن کی زوانانو خاوند ستن کتن کی زوانانو یو میټا خر بل عبد الله وای وای خاور ته لاړل خاوند ستن کتن کی زوانانو بل فدای عزیز الله وای وای خاور ته لاړل خاوند ستن کتن کی زوانانو بل ازن مری د سنگارونو مساخانو وای وای خاور ته لاړل خاوند ستن کتن کی زوانانو خایستا خایستا نازک نازک لکا ګلانو وای وای خاور ته لاړل خاوند ستن کتن کی زوانانو یو مسافر بل ګلزادا وای وای خاور ته لاړل خاوند ستن کتن کی زوانانو عبد الوالی بل صادق شاه وای وای خاور ته لاړل خاوند ستن کتن کی زوانانو فضل کریم او بل علی بل عادل جانو وای وای خاور ته لاړل خاوند ستن کتن کی زوانانو خایستا خایستا نازک نازک لکا ګلانو وای وای خاور ته لاړل خاوند ستن کتن کی زوانانو یو الله جان بل محمد نور وای وای خاور ته لاړل خاوند ستن کتن کی زوانانو امن الله نن ګلې زوانو وای وای خاور ته لاړل خاوند ستن کتن کی زوانانو جمشید عارف دوڑا دا تم روح روز بریانو وای وای خاور ته لاړل خاوند ستن کتن کی زوانانو خایستا خایستا نازک نازک لکا ګلانو وای وای خاور ته لاړل خاوند ستن کتن کی زوانانو خاوند ستن کتن کی زوانانو کاونو زخانو کا انور وای وای خاور ته لاړل خاوند ستن کتن کی زوانانو دین قربانی مالو سر وای وای خاور ته لاړل خاوند ستن کتن کی زوانانو کولای په دین باندې بهر د میدان وای وای خاور ته لاړل خاوند ستن کتن کی زوانانو خایستا خایستا نازک نازک لکا ګلانو وای وای خاور ته لاړل خاوند ستن کتن کی زوانانو خاوند ستن کتن کی زوانانو قاسم خسر ډیر توریالی وای وای خاور ته لاړل خاوند ستن کتن کی زوانانو ډیر بهادر مون ګیالی وای وای خاور ته لاړل خاوند ستن کتن کی زوانانو دا غیرتی وینو نډګو قهرمان وای وای خاور ته لاړل خاوند ستن کتن کی زوانانو خیستا خیستا نزک نزک لکا گلان و وی وی خورو تلال خواند ستن کی تن کی زوانان و خواند ستن کی تن کی زوانان و پمیخ فلو مکیستا ای وی وی خورو تلال خواند ستن کی تن کی زوانان و زکن زمنو کیستا ای وی وی خورو تلال خواند ستن کی تن کی زوانان و سائل سکی وزیر تا ٹول گران اخفل زانو وی وی خورو تلال خواند ستن کی تن کی زوانانو خیستا خیستا نزک نزک لکا گولانو وی وی خورو تلال خواند ستن کی تن کی زوانانو خیستا خیستا نزک نزک لکا گولانو وی وی خورو تلال خواند ستن کی تن کی زوانانو خواند ستن کی تن کی زوانانو